สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักษาทุกท่านค่ะทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งจะรับฟังกันในวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันแรม10ค่ำเดือน12ปีจอนะคะรวมทั้งท่านผู้ชมที่รับชมไลฟ์สดจาก Facebook ของเพียวธรรมะในขณะนี้ค่ะดิฉันก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านและท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับพระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำรายการธรรมรับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้บริการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเหมือนเดิมเลยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เรามาพบกันเป็นการไลฟ์สดอีกแล้วนะเจ้าคะ เจริญพร ก็คิดว่าอยากจะขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งตามรับชมในขณะนี้ทั่วโลกเนี่ยได้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยเพื่อว่าธรรมะของเราจะได้กระจายไปเยอะๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ วันนี้พระอาจารย์มีเรื่องอะไรจะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ทราบเจ้าค่ะยอมทราบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธาใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ๆถูกต้องวันนี้หัวข้อที่เราตั้งไว้ก็คือเรื่องของศรัทธาที่เป็นกำลังที่เป็นพลังแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในรายละเอียดของเรื่องศรัทธาที่เป็นกำลังเป็นพลังในการที่เราจะบรรลุธรรมเนี่ยก็มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางไลฟ์อยู่หลายท่านนะตอนนี้ก็เขียนทักทายกันมาเราเริ่มจากคุณมุกดาแล้วคุณโอปอลแล้วก็คุณอภินพรคุณธัญญาพัฒน์คุณจักรวาลแล้วคุณจินดาคุณชยานิตแล้วก็อีกหลายๆท่านที่แฟลชคอมเมนต์ขึ้นให้เห็นอยู่ในตอนนี้เนา ะ ทางหน้าจอนี ้หน้าจอรวมก็จะมีคุณสุปริยานะเจ้าค่ะค ุ ณปรีดาวันเจ้าค่ะ แล้วก ็ทีมของโยมขออนุญาตเรียนนิดได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ล ู กศิษย์ของวัดป่าดอนหายโศกมาช่วยรายการกันเต็มที่เลยทั้งน้องวีน้องวันแล้วก็น้องเก่งด้วยนะเจ้าคะรวมทั้งคุณสุเมธคุณเต้ยก็อยู่ทางจังหวัดของคุณสุเมธแล้วก็ช่วยกันทำรายการนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วประเทศทั่วโลกได้รับฟังสิ่งที่ดีๆแล้วก็เป็นมงคลกันในค่ำคืนวันนี้นะเจ้าคะ เดี๋ยวผ่านทีนี้เรามาถึงหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้คุณเต้ยคือเรื่องของศรัทธาซึ่งหมายถึงความมั่นใจที่จะมาเลือกหัวข้อนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าเป็นกำลังที่สำคัญมากๆนะคือกำลังในการที่เราจะบรรลุธรรมเนี่ยมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนั่นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญานี่เรียกว่าอินทรีย์5หรือว่าพละ5นั่นเป็นหนึ่งในองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมคือมันเรียกว่าโพธิปักกิยธรรม37อย่างแล้วก็ศรัทธาเนี่ยเป็นตัวเริ่มเลยเพื่อที่จะให้วงจรของการทำความดีของเราเนี่ยมันไปได้ต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆมีความละเอียดลงมีความที่จะแก่กล้ามากยิ่งขึ้นมีความหนักแน่นจึงเลือกหัวข้อเนี้ยมาพูดว่าศรัทธาเนี่ยคืออะไรแล้วมีเหตุปัจจัยเรื่องที่จะเข้าใจถูกเข้าใจผิดกันก่อนนะว่าอะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่มันถูกเนาะแล้วก็เราก็จะยกตัวอย่างถึงบุคคลที่มีศรัทธามาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมีใครบ้างและประสบความสำเร็จอย่างไรแล้วถ้าเรามีศรัทธาที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรก่อนที่จะไปถึงในรายละเอียดเริ่มต้นอาจจะพูดถึงเรื่องคำถามประจำวันคือ question of the dayแล้วก็จะมีคำถามประจำวันอยู่เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้ส่งความเห็นกันเข้ามาว่าในเรื่องเกี่ยวกับศรัทธานี้เรื่องเกี่ยวกับศรัทธาเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณเริ่มมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรืออะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณมีศรัทธาในพระศาสนานี้ QOD ตอนนี้คือ question of the day คือคำถามประจำวันเราขึ้นให้แล้วท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านฟังอยู่เนี่ยถ้าต้องการจะแสดงความเห็นก็สามารถพูดคุยกันมาได้ จ้าค่ะ อันดับแรก ก็ส่งความเห็นมาเพื่อว่าเราจะได้นำมาพูดคุยแล้วก็สักษากันในรายการ ใช่ๆ รวมทั้งท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธามาก่อนหน้านี้นะคะเจ้าค ่ะใช่ๆดี เจ้าค่ะ ทีนี้คำว่าศรัทธาเนี่ยมาจากเป็นภาษาบาลีอยู่แล้วคำว่าศรัทธานี้เป็นภาษาบาลีหมายถึงความมั่นใจหมายถึงความมั่นใจความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคืออย่างสมมติเราจะแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคุณใจถ้าแบบว่าเราไม่มีความมั่นใจถ้าเราไม่มีความมั่นใจเนี่ยคุณทำไม่สำเร็จทำได้ยากทำได้ยากอย่างไม่ว่าจะคุณจะฝึกว่ายน้ำฝึกขับรถฝึกการพูดหรือว่าทำงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีความมั่นใจในการที่เราจะทำภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า confident หมายถึงความมั่นใจถ้าเราไม่มีความมั่นใจตรงนี้คุณทำสำเร็จได้ยากจะใช้เวลามากแล้วก็จะมีปัญหาเยอะจะแบบมีแต่ความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้ไปนี่คือลักษณะของคนที่ถ้าไม่มั่นใจแต่ถ้ามีความมั่นใจการทำนั้นเนี่ยสำเร็จได้ง่ายกว่าโอเคนั่นนี่คือแบบหลักทั่วไปอยู่แล้วในการที่เราทำงานใดๆก็ตามเนาะ เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะใดๆก็ตามเนาะทักษะเรื่องของศรัทธานี่มีคือหมายความมั่นใจตรงนี้มีความสำคัญนี่คือโดยทั่วๆไป เจ้าค่ะดังนั้นที่พระอาจารย์พูดนี่หมายถึงว่าในเรื่องของความศรัทธานั้นจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของความมั่นใจหรือ confidence ที่เรามีในเรื่องนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องในเร ื่ องใน เรื่องหนึ่งเรื่องจริงสามารถทำได้นะเจ ้ าค่ะพอมั่นใจแล้วก็ทำให้เกิดศรัทธาในเรื่องนั้นขึ้นมาได้ ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงจุดที่ว่าความมั่นใจแค่นี้อะไรที่ถ้าเผื่อว่าไม่ถูกตามหลักนี้เช่นว่าเรามีความแบบศรัทธาชนิดที่บอกว่าแบบงมงายมันก็จะมีประเภทนี้ศรัทธาที่แบบงมงายหรือศรัทธาที่แบบว่าไม่ทำจริงศรัทธาแล้วก็แบบว่าแค่เชื่ออย่างเดียวแต่ไม่ทำอันนี้คือลักษณะของศรัทธาที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้อง ที่อาจารย์บอกศรัทธาหัวเต่านะคะ ใช่มีเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดศรัทธาหัวเต่าใช่อันนี้เอาศรัทธาที่ถูกก่อนศรัทธาที่ถูกเนี่ยคือความมั่นใจในอะไรเพราะคือเราไม่ได้จะพูดทั่วๆไปเหมือนการงานหรือว่าคุณจะไปฝึกเล่นกีฬาอะไรงั้นไม่ใช่งั้นแต่เราเอาศรัทธาเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องการคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องทางคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องมีอยู่สามอย่างคือในสามแง่มุมนี้ในสามอย่างคือเรื่องคำสอนเพราะว่านิพพานเนี่ยคุณตั้งใจเราไม่เคยไปมาก่อนตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เนี่ยเราไปเกิดมานั่นนี่โน่นเนี่ยนิพพานคือที่เดียวที่เราไม่เคยไปแล้วถามว่ามีคนเขาบอกว่ามีอยู่เฮ้ยมันจริงบอกว่าเราจะเชื่อได้ไงตรงนี้แหละคุณจะเชื่อได้ยังไงเพราะเราไม่เคยไปมาก่อนใช่ไหมถ้าไอ้ที่เราไม่เคยไปแล้วคุณจะรู้ว่าไงว่ามีแล้วก็ลองเชื่อเขาดูเชื่อตรงนี้แหละคือศรัทธาในธรรมะคือหมายถึงวิธีการปฏิบัติด้วยถึงจุดหมายด้วยจุดหมายคือนิพพานถูกไหมวิธีการปฏิบัติไปนี่คือมรรคแปดเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงจุดหมายกระบวนการตรงนี้เราเรียกว่าธรรมะนี่คือในศรัทธาในข้อแรกที่ว่าคุณต้องมีก่อนเลยคุณหนึ่งคือเชื่อก่อนเลยมั่นใจก่อนเลยว่ามีหน้านิพพานนี่แล้วก็ทางที่จะให้ไปถึงเนี่ยมันไปในทางนี้ถูกทางนะแต่ว่าฉันไม่เคยไปมาก่อนฉันไม่เคยรู้ว่าการปฏิบัตินี้มันจะใช่หรอเนี่ยเนี่ยแล้วก็เชื่อว่ามันใช่นะนี่คือศรัทธาในข้อที่1ศรัทธาในข้อที่2ในใจก็คือศรัทธาด้วยความที่ว่าคนที่เขาทำได้มีเนี่ยคนที่เขาทำได้มีเนี่ยมีนะคือไม่ใช่แค่ว่างมงายเชื่อไปว่ามีนิพพานมีแล้วก็ทางเนี่ยก็ทำได้อยู่แต่ว่าคนทำได้มันจะมีหรอนี่คงไม่มีละมั้งนะคือไม่ใช่แต่ถ้าเผื่อว่าเรามั่นใจว่าคนที่ทำได้เขาก็มีแล้วเขามาบอกด้วยเข้าใจไหมคนหนึ่งเนี่ยมีแล้วเขาก็มาบอกด้วยแล้วนี่คือข้อที่สองโอเคนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรามีความเชื่อว่ามีความมั่นใจแล้วว่าน่ะนิพพานมีทางไปถึงก็มีคนที่ทำได้ก็มีนะแต่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละคนอื่นเนี่ยทำไม่ได้หรอก ฉพาะ special วัน พระสัมมาสัมพุทธเจ ้ า เพราะศรัทธาในข้อที่3เนี่ยจึงต้องมีว่าใครก็ตามที่ทำตามกระบวนการในข้อแรกก็จะได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นประมาณไล่มาตามลำดับเนี่ยนะคุณอาจารย์นั่นคือศรัทธาในธรรมโมศรัทธาในพุทโธแล้วก็ศรัทธาในสังโฆศรัทธาในธรรมโมพุทโธสังโฆธรรมโมนี่คือหมายถึงนิพพานหมายถึงกระบวนการการปฏิบัตินี่คือศรัทธาในธรรมโมใช่ไหมผู้ที่เขาทำได้แล้วเขามาบอกเราว่ามีจริงๆเนี่ยคือพุทโธแล้วก็ไม่ใช่ว่า special one คนเดียวไม่ใช่ว่าคนพิเศษคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะทำได้แต่ว่าใครก็ตามที่ทำข้อได้เหมือนกันนั่นคือสังโฆสังโฆนี้แปลว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นนี่คือศรัทธาที่ถูกต้องใน3ระดับของการปฏิบัติของการที่เราเรียกว่าเรามีความมั่นใจที่ถูกต้องความมั่นใจในความมั่นใจตรงนี้คือศรัทธาความมั่นใจตรงนี้คือศรัทธา เจ้าค่ะ เรียบร้อย ทีนี้พอคนที่มีความมั่นใจลงใจในสิ่งทั้ง3สิ่งนี้อย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วนะเจ้าค่ะก็คือเรื่องของธรรมโมแล้วก็พุทโธสังโฆนะเจ้าค่ะหรือที่เราอาจจะพูดกันเริ่มต้นด้วยพุทโธธรรมโมสังโฆซึ่งก็เป็นหลักใหญ่3หลักของพระศาสนาของเราซึ่งมีองค์พระสัมมาพุทธเจ้าผู้ดมเนี่ยเป็นผู้ที่เปิดตาก็เปิดโลกนี้จริงๆว่านี่คือเป็นความจริงเป็นสิ่งที่วิเศษสุดที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยหลุดพ้นไปจากอสังขารนี้ได้จริงๆเราก็เรียกว่าพอมีศรัทธาตรงนี้แล้วปฏิบัติตามเนี่ยทุกคนก็จะถึงจุดหมายนั้นเหมือนกัน ถูกต้องเพราะฉะนั้นกระบวนการในความมั่นใจตรงนี้คุณนิจัยจึงแฝงเรื่องของการปฏิบัติอยู่แล้วในข้อที่3ถูกไหมสังโฆแฝงเรื่องของกระบวนการในการปฏิบัติอยู่แล้วนั่นคือธรรมโมแล้วก็ตัวอย่างของผู้ที่เขาทำได้ดีมีอยู่นั่นคือพุทโธอยู่ในนี้เบ็ดเสร็จมันจะมีการปฏิบัติรวมอยู่ด้วยเลยจะมีการปฏิบัติรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ถ้าสมมติเราเชื่อเรามั่นใจเราลงใจแล้วว่ามันต้องได้น่ะแต่ว่าเราไม่ทำแสดงว่าคุณไม่ได้มีศรัทธาในข้อที่3คือไม่ได้มีสถานีสังโฆว่าใครก็ตามที่ทำได้แล้วจะต้องได้ผลจริงๆฉันก็ต้องทำได้ฉันก็ต้องได้ผลสิแต่คุณไม่ทำใช่ป่ะแสดงว่าคุณไม่มีศรัทธาจริงในข้อที่3คือสังโฆ จะค่ะ หรือเราก็จะคิดว่าเฮ้ยคำสอนนี่มันไม่เหลืออยู่แล้วนะหรือไม่มีแค่เท่าที่มีมาแล้วก็จะไม่สามารถสืบต่อได้แสดงว่าคุณไม่มีศรัทธาในสังโฆไม่มีศรัทธาในสังโฆหรือมีความคิดว่าสถานีปฏิรูปไปแล้วมันไม่น่าใช่หรอกนั่นคือไม่มีศรัทธาในธรรมโมไม่มีศรัทธาในธรรมโมหรือมีความเชื่อว่าแค่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละที่ทำได้คือมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่นะมีศรัทธาในพระธรรมเจ้าอยู่ในธรรมโมอยู่แต่ไม่มีศรัทธาในสังโฆพอไม่เต็มศรัทธาไม่เต็มจะทำให้การปฏิบัติมันเต็มที่มันก็ไม่ได ้ มันก็ไม่ได้ทำไมอยากจะยกตัวอย่าง เป็นไปไม่ได้ อยากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบอันหนึ่งเช่นสมัยเด็กๆตัวเองเนี่ยไปฝึกขี่จักรยานคุณใหญ่ขี่จักรยานก็เห็นพี่สาวตอนนั้นอายุประมาณไม่ถึง10ขวบว่าแบบไปบุญเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยก็พี่สาวเขาขี่จักรยานแบบ mountain bike แบบใหญ่เลยพี่สาวนี่อายุมากกว่าตั้ง5ปี6ปีนะแล้วก็เห็นว่าเอ้าทำไมพี่ขี่ได้ทำไมเราตัวเราไม่สูงขาก็ไม่ถึงทำไมเราขี่ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เราอยากขี่ได้มากๆเลยเราอยากขี่ได้มากๆเลยพยายามทรงตัวเนี่ยก็หล่มแต่ลึกๆมีความมั่นใจว่าถ้าเขาทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้เข้าใจไหมถ้าเขาทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ไอ้ความตรงเนี้ยคือความมั่นใจว่าฉันต้องทำได้สิฉันต้องทำได้สิฉันต้องแบบจากที่มันทรงตัวไม่ได้ต้องทรงตัวได้สิทำไมไม่กลัวเหรอขาไม่ถึงไม่กลัวล้มหรอมันข้ามจุดนี้ไปเลยคุณใจว่าล้มก็ล้มสิแต่ว่าฉันต้องทำได้คือพอเรามีความศรัทธาปุ๊บเนี่ยอะไรเราก็ไม่กลัวคำว่าไม่กลัวเนี่ยหมายความว่าเราจะมีวิริยะคือความเพียรคือการทำจริงแน่ๆจริงคือความกล้าการที่จะเผชิญหน้าต่อความล้มเหลวก็ล้มเหลวสิไม่ได้คิดว่าตรงนั้นคือความล้มเหลวแต่นั่นคือก็เป็นการลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้เราทำได้ ก็อย่างไม่มัน ล ้ มเหลวก ็ เริ่มใหม่ ใช ่ตรงเนี้ยก็เริ่มใหม่ ถูกต้องถูกต้องไม่ได้กลัวต่อความล้มเหลวที่ว่าเราชื่อเรียกว่าความล้มเหลวล้มเหลวจริงๆไม่ได้เรียกว่าความล้มเหลวหรอกคือมันก็อีกวิธีหนึ่งที่เราทำไม่ได้นะไอ้ความที่เรากล้าเผชิญหน้ากับตรงนี้ไม่กลัวตรงนี้คือความกล้าความกล้าคือวิริยะพอคนมีศรัทธาปุ๊บพระพุทธเจ้าบอกว่าพอคนมีศรัทธาปุ๊บก็จะมีความกล้าคือวิริยะแล้วคนที่มีศรัทธาปุ๊บเนี่ยก็จะมีความกล้าคือวิริยะวิริยะนี่คือความเพียรความเพียรนี้ที่คือความกล้าความกล้าในที่หมายถึงการทำจริงแน่วแน่จริงเราจะตั้งขึ้นมาได้เราจะตั้งขึ้นมาได ้เจ้าค่ะอันนั้นก็จะเป็นจุดที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยเดินไปตามแปดแล้วก็ไปถึงพระนิพพานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของศรัทธานะเจ้าค่ะได้บอกว่ามีทั้งศรัทธาในทางที่ถูกแล้วก็ศรัทธาในทางที่ผิดด้วยซึ่งอันนี้โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแจกแจงให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยได้ทราบกันนิดนึงเจ้าค่ะว่าอะไรที่เป็นตัวปิดกั้นทำให้คนเราเนี่ยอะไรคือศรัทธาที่ผิดอะไรเป็นศรัทธาที่ถูก okay. อยากขอความเมตตาพระอาจารย์แจงตรงนี้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันดับแรกคือถ้าศรัทธาไม่ได้ทำให้เกิดการทำจริงไม่ได้ทำให้เกิดการทำจริงไม่ได้ทำให้เกิดความกล้าศรัทธานั้นเนี่ยก็ยังไม่ถูกคือเป็นเหมือนกับศรัทธาหัวเต่าคือยังไม่ทำจริงพลุซึ่งมันมีหลายแง่มุมเช่นว่าเราก็ศรัทธาอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าแบบเอาไว้ก่อนละกันหน้าอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยเดี๋ยวแก่ก่อนแล้วค่อยไปทำอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ศรัทธาอยู่แต่ยังไม่เต็มที่นะก็ยังผิดอยู่ คิดว่านี่คือเรื่องที่หนึ่งคือศรัทธาแบบลักษณะหัวเต่าหรือศรัทธาที่ไม่ถูกในลักษณะที่สองก็คือศรัทธาอยู่แต่ว่าคือหมายความว่าศรัทธาแล้วก็มีความอยากเข้ามาปนในลักษณะที่ว่าอยากให้เขาฉันศรัทธาสมมติเราฉันศรัทธาในครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งหรือศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือศรัทธาในนักการเมืองหรือศรัทธาในระบบสักระบบใดระบบหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องให้สิ่งนั้นเป็นตามอย่างที่เราอยากให้เป็น เรื่องตั้งความหวังนะ ใช่ใช่สมมติว่าลูกน้องเราศรัทธาในตัวเราอย่างสมมติถ้าลูกน้องคุณใจศรัทธาในคุณใจในลักษณะแบบนี้เราก็อยากให้คุณใจเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าคุณใจไม่ได้เป็นปุ๊บเขาก็เขื่องขึ้นมาเอ้าคนที่มีศรัทธานี้มันต้องมีความมั่นใจกันสิแต่ทำไมอยู่ๆก็เขื่องขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาอ้าวแสดงว่านี่ศรัทธาตั้งไว้ไม่ถูกศรัทธาตั้งไว้ไม่ถูกเป็นลักษณะที่มีความอยากก็มาเจือปนทำให้การตั้งไว้ซึ่งศรัทธาเนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนไป เจ้าค ่ ะ ในนี้คือในสองอย่างที่เปรียบเทียบนี่นะคือหนึ่งศรัทธาที่ไม่ได้ให้เกิดการทำจริงใช่ไหมนี่คือศรัทธาแล้วไม่ให้เกิดวิริยะแต่ศรัทธาที่แบบว่ามองไม่เห็นอย่างถูกต้องกับปริมีความอยากคือศรัทธาที่ขาดปัญญาศรัทธาที่ขาดปัญญาศรัทธาที่ขาดปัญญาเนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าศรัทธาแล้วแบบอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราอยากให้เขาเป็นแสดงว่าคุณไม่ได้มีปัญญาในการที่จะตัดความอยากของคุณเลยความอยากเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกิเลสตัณหาอวิชชาเนี่ยมันจะตัดได้ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมแต่ว่าปัญญาเราดันน้อยแต่ศรัทธาเราดันมากพอปัญญาน้อยศรัทธามากปุ๊บก็เลยอยากด้วยความที่ปัญญาน้อยเนี่ยก็จึงอยากให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขื่องไม่พอใจอันนี้คือศรัทธาผิดหวังอ่ะคือก็คุณตั้งความหวังนี่คุณมีความอยากใช่ไหมล่ะว่าทำไมคุณรักความอยากไม่ได้เพราะคุณไม่มีปัญญานี่คือในข้อที่ในหลักที่สองที่ว่าศรัทธาแล้วโดยไม่มีปัญญาศรัทธาที่ไม่มีปัญญาเนี่ยยังแยกออกมาเป็นอีกอันหนึ่งในลักษณะที่เป็นความงมงายความงมงายความงมงายในเช่นแบบว่าฉันต้องบูชาสิ่งนี้เพื่อที่ฉันจะได้แบบอะไรตามที่ฉันต้องการหวังงมงายคุณเดียร์งมงายในลักษณะที่ว่าเป็นศีลปฏิปรมางมงายในลักษณะที่ว่ายึดตัวบุคคลมากเกินไปงมงายในลักษณะที่ต้องการให้อ้อนวอนขอร้องศรัทธาอยู่เต็มที่เลยอ้อนวอนขอร้องก็เลยกลายเป็นไม่ทำจริงเพราะว่านั่นก็ขาดปัญญาขึ้นมาก็ขาดปัญญา เจ้าค่ะไปงมงายในทางที่ผิดว่าอย่างนั้นเถอะแทนที่ว่าจะตั้งใจมีความเพียรมีวิริยะที่จะปฏิบัติตามคำสอนถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้ก็คือ กลับไปอ้อนวอนขอร้องอย่างนู้นอย่างนี้คิดว่า ขอแล้วต้องสําเร็จอะไรอย ่าง เง ี้ ย นะ อาจารย ์แล้วก็เป็นแบบว่าบางคนที่เรื่องที่ขอร้องก็เป็นไปในทางกามเป็นเรื่องที่เป็นไปในทางที่แบบว่ามันจะตรงข้ามกับมรรคผลนิพพานน่ะที่บางคนก็ไปอ้อนขอร้องเพื่อที่ถ้าฉันจะไปออกรบจะไปสู้ไปฆ่าคนอย่างเงี้ยขอให้ได้ใช้ชนะมันก็คนละเรื่องกันนิดนึงคุณเนื้อป ะ อย่างคนที่เขาจะต้องการแบบไปใช้ชนะแต่ว่าท่านขอในเรื่องที่ผิดมรรคอย่างเงี้ยมันก็ผิดทางศรัทธาอยู่แต่ว่านั่นขาดปัญญาขาดปัญญาเพราะฉะนั้นศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยความเพียรและประกอบไปด้วยปัญญาในอินทรีย์ห้าเนี่ยถึงจะครบถ้วนปัญญาก็จะทำให้ศรัทธามากขึ้นศรัทธาก็จะทำให้มีการทำจริงถ้าตัวศรัทธาไม่ได้ทำให้เกิดการทำจริงศรัทธานั้นก็เป็นศรัทธาหัวเต่าถ้าศรัทธานั้นไม่ได้มีปัญญาสนับสนุนมาศรัทธานั้นก็กลายเป็นความงมงายเป็นความยึดติดในตัวบุคคลมากเกินไปตัวเองก็ทุกข์เอาไว้อีกตัวเองก็ทุกข์เองและทำให้ศรัทธาในพุทโธสัมโมสังโฆของเรามันไม่เต็มพอไม่เต็มแล้วก็จะเริ่มมีทิฏฐิที่ดำเนินไปไม่ถูกต้องความอยากเข้าครอบงำ เจ้าค่ะพูดมาถึงจุดนี้โยมคิดว่าพระอาจารย์กำลังบอกพวกเราว่าการที่เราเดินมาตามทางพุทธศาสนานี้นะเจ้าคะเรื่องของศรัทธากับเรื่องของความทำจริงแน่จริงความเชื่อมั่นเนี่ยในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันต้องมาเสมอกันก็คือเกิดการที่ว่าเท่าเทียมกัน ไ ม่น ั้ นเหมือนกับเป็นสุดโต่งไปทางนู้นทางนี้แต่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาประ มาณนั้นนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าอินทรีย์เนี่ยต้องมีความเสมอกันอินทรีย์ต้องมีความเสมอกันพออินทรีย์เนี่ยมีความเสมอกันแล้วก็จะทำให้มันไปได้ค่อยๆหมุนไปได้มีจุดหนึ่งที่ต้องการจะขยายความในเรื่องนี้ก่อนที่เราจะมาดูที่ QOD นะคุณเนยแล้วก็ตอบคำถามของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ส่งกันมา ได้เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าใช้คำนี้บอกว่าศรัทธาของใครผู้ใดอย่างที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าด้วยอาการแบบนี้ด้วยการที่ลำดับขั้นใกล้ครวนมาเป็นลักษณะนี้เนี่ยเป็นศรัทธาที่มีมูลรากเกิดแล้วมีฐานที่ตั้งเกิดแล้วนะมีมูลรากศรัทธาของเราเนี่ยมีอะไรเป็นมูลรากมีอะไรเป็นฐานที่ตั้งมีอะไรเป็นมูลรากมีอะไรเป็นฐานที่ตั้งและจุดนี้จะเป็นที่มาของQuestion of the day คำถามประจำวันวันนี้ที่ว่าคุณมีจุดเริ่มอะไรในการที่คุณมีศรัทธาในคำสอนนี ้ พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้คุณสนใจบอกว่าวิธีการทดสอบอันบุคคลผู้มีปัญญาใคร่ครวญนั่นใช่กันมีปัญญาใคร่ครวญแต่ไม่มีญาณเครื่องรู้จิตแห่งผู้อื่นจะกระทำการทดสอบในพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระตถาคตเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทโธหรือไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นศรัทธาของเราเนี่ยต้องมีปัญญาเป็นมูลรากต้องมีปัญญาเป็นฐานที่ตั้งถ้าศรัทธาเราไม่มีปัญญาเป็นฐานที่ตั้งไม่มีปัญญาเป็นมูลรากความได้ลมได้ เจ้าค่ะ ตรวจสอบยังไงใคร่ควรยังไงด้วยตาด้วยหูก็ดูทำที่เศร้าหมองทำที่ผ่องแผ้วมีไหมไม่มีไหมไล่ไปพิจารณาดูแล้วถ้าเรามีการใคร่ครวญพิจารณาโดยแยบคายด้วยโยนิโสมนสิการมีการพิจารณาใคร่ครวญโดยแยบคายแล้วเราเกิดศรัทธาขึ้นความมั่นใจเนี่ยศรัทธานี่น่ะก็เรียกว่าเป็นศรัทธาที่มีมูลรากเป็นศรัทธาที่มีฐานที่ตั้งไม่ว่าใครก็ตามที่จะเป็นใครก็ตามอ่ะสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครในโลกจะชักจูงให้ไปทางอื่นไม่ได้อย่างตัวอย่างที่อาตมาเคยถามคุณเตือนใจนะว่าถ้ามีคนมาจ้างคุณเตือนใจสักแบบ3 ล้านอย่างเงี้ยนะแล้วให้คุณเตือนใจประกาศว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงหรอกพระธรรมนี่ก็ไม่เวิร์กพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหาที่ไหนไม่ ม ีถ้าจะให้เราประกาศอย่างนี้ด้วยเอาเงินเท่าไหร่มาจ้างก็ตามต่อให้พันล้านก็ตามอุ้ยฉันจะไปพูดได้ไงเพราะเรามีศรัทธามั่นชนิดที่ว่าเงินเท่าไหร่ก็จ้างเราไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่ให้ผีมาหลอกแล้วก็ผีมาขู่ว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันไม่มีจริงคุณต้องเชื่อตามนี ้ โอ้ยผีที่ไหนมันจะมาหลอก หรือว่าขู่เราให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ได้เป็นศรัทธาชนิดที่ใครก็ตามเนี่ยที่ชักจูงไปทางอื่นไม่ได้เพราะว่าเป็นศรัทธาที่มีปัญญาเนี่ยเป็นมูลราก เจ้าค่ะโยมคิดว่าเป็นศรัทธาที่เราได้เห็นความจริงแล้วด้วยเจ้าค่ะคือมีเขาเรียกว่ามีประจักษ์ด้วยตาละมีสิ่งที่ได้เห็นกับตาอย่างเราไปสังเวชนียสถานได้เห็นอะไรต่างๆนานาสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ผ่านมาในการที่ได้ตั้งศาสนานี้ขึ้นมาตั้งประมาณ 2,600 กว่าปีแล้วเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นศรัทธาแน่นอนว่าท่านมีอยู่จริงพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเรื่องจริงอะเจ้าค่ะดังนั้นใครจะมาจ้างเท่าไหร่ก็คงพูดไปอย่างอื่นเป็นทางอื่นไม่ได้แน่นอนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ทีนี้เรามาดูที่ question of the day คำถามประจำวัน คุณเดชัย ลองตอบดูว่าอะไรเป็นจุดเริ่มที่ทำให้คุณมีศรัทธาในพระศาสนานี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณเริ่มมีศรัทธาในคำสอนนี้ตัวอะไรพระมหาไพบูลย ์เจ้าค่ะ ตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้มีศรัทธาเท่าไหร่คุณเดชัยคือก็พ่อแม่ก็สอนมาว่าคุณลูกก็เรียนหนังสือดีๆนะแล้วก็ไปทำงานนะหาเงินนะดีนะก็มาตามแนวทำนองแนวนี้ศรัทธาก็มีอยู่แต่แบบว่าก็มีบ้างอย่างเงี้ยนะแต่แบบไม่ได้มากมายอะไรก็พอมี ค่ะ แต่แบบไม่ได้มากมายอะไรแล้วก็มีความเชื่อตามทั่วๆไปว่าเออคนเราก็แก่ก็ตายนะก็เข้าใจอยู่แต่จะให้ไปบวชนานๆคงไม่หรอกอย่างเงี้ยนะคงไม่หรอกอย่างเงี้ยนะมีความคิดไม่ได้มีศรัทธาเต็มที่ เจ้าค่ะทีนี้หลายคนฟังแบบนี้ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เนี่ยถึงได้มาบวชเป็นพรรษายาวนานขนาดนี้แล้วก็เป็นหัวจักรหรือว่าเป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยซ้ำไปทั้งที่แต่ก่อนนี้เนี่ยยังไม่ได้ว่ามีศรัทธามากอย่างนี้เจ้าค่ะต้องนิมนต์ท่านเล่านิดหนึ่งเจ้าค่ะ เป็นไปก็จึงมาที่ question of the day คำถามประจำวันที่ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจของตัวทำไมเองตั้งแต่ตอนก่อนที่จะมาบวชเนี่ยได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิฝึกแบบทำเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยนะนั่งสมาธิแล้วก็หลับตาลงนั่งสมาธิเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทำการแผ่เมตตาไปแล้วก็แบบว่าเกิดความรู้สึกชนิดที่แบบโอ้ยนี่มันอะไรเนาะมันมีความสุขมากๆความสุขชนิดที่เรียกว่าแค่คิดถึงมันก็จะแบบจะน้ำตาไหลอีกแล้วเป็นความสุขชนิดที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนในโลกนี้สอบเข้ามาวิทยาลัยได้ขายของได้หรือแบบทำอะไรที่สำเร็จสักอย่างหนึ่งมันไม่สุขเท่านี้เว้ยนี่มันอะไรเนาะนี่มันอะไรเนาะแล้วคิดมาจนว่านี่มันอะไรเนาะนี่มันอะไรเนาะพอมาเรียนความรู้ในทางศาสนาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้มันมี9 ขั้นไอ้ที่เราได้ประมาณ1กว่าๆโหยถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยเราต้องเอาให้ได้เราต้องได ้ มีความคิดว่าอย่างนี้นะอ๋อ เจ้าค่ะ เพราะนั่นเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของคนธรรมดาเลยที่ว่าทำไมถึง อยู่ได้ทำไมถึงมีศรัทธาในคำสอนนี้มากเพราะว่าได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองพูดง่ายๆคือเห็นประจักษ์ด้วยตนเองในอะไรในความสงบที่เกิดขึ้นในใจว่าคนอื่นเขาก็แบบอธิบายให้คนอื่นฟังไงวะอธิบายไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดได้แค่นี้จะแบ่งให้เขายังไม่ได้เลยโหนี่เป็นอาการที่โกงจริงคือแบบรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนแล้วก็พอใคร่ครวญพิจารณาเนี่ยเราชักโยงจูงเห็นแล้วว่าอ๋อนี่เป็นขั้นท่านสอนมาอย่างนี้ตรงนี้จึงเป็นศรัทธาที่เป็นมูลรากของอาตมาเองเป็นมูลรากของอาตมา คือ บางคนอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นๆนะอย่างคุณดุลใจนี่เป็นว่าอะไรล่ะ ก็โยมมาพูดแน่ๆก็คือก่อนมาเป็นลูกศิษย์วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยก่อนมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไห่โศกโยมก็เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดอื่นๆมาก่อนนะคะแต่ว่าก็โยมคิดว่าสิ่งที่มีบุญมากที่สุดก็คือคุณพี่ทีวีพลายบัวเนี่ยพามาเป็นลูกศิษย์วัดป่าดอนไห่โศกได้พบกับหลวงพ่อดร.สะอาดทิโจภาโสและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะพอมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วเนี่ยเห็นผลเลยอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะโยมคิดว่าโยมคงเป็นกระผีกหนึ่งของพระอาจารย์เท่านั้นแหละ เพราะว่าพอโยมเริ่มนั่งสมาธิรู้สึกว่าจิตใจเราสงบลงมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็เรารู้สึกคุมสติได้มาก แล้วก็ทำให้เราเป็นคนที่ไม่จุกจิกไม่ไปนู่นนี่นั้นคือไม่หวั่นไหวกับภาษามากค่ะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมได้กับตัวเองเลยดังนั้นก็เลยเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็คิดว่าถึงจะไม่เหมือนพระอาจารย์นะเจ้าค่ะบวชไปหรืออะไรก็ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้แต่โยมแบบศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นทางนี้แน่นอนก็คิดว่าก่อนตายนี่ยังไงก็ขอมาทางโสดาปัตติมรรคนี้ยังไงก็ใกล้ผลมากที่สุดก็ถือเป็นบุญนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้า ค ่ะทีนี้เรามาดูเรื่อง question of the day คำถามประจำวันที่ในวันนี้เราถามถึงว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านเนี่ยเริ่มมีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นจุดเริ่มที่ทำให้มีความมั่นใจในพระศาสนานี้คุณพองศรีออกตลาดบอกมาว่าความเป็นเหตุผลของคำสอนพิสูจน์ได้ด้วยตนเองจึงมีความมั่นใจมีความศรัทธานั่นคือศรัทธาในธรรมโมนั่นเองบางคนก็จะมีศรัทธาในธรรมโมก่อนเป็นฐานเบื้องต้นเริ่มแรก นี่นะอืมเจ้าค่ะ อืมธรรมะคุณ ท่านอื่นนะเจ้าค่ะ พรทิพย์เรนเดียก็คือมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง ม ีประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็ให้เห็นผลในการปฏิบัติถัดมาคุณสิริรังสีคุณสิริรังสีบอกว่าเห็นทุกข์เลยคิดว่าชีวิตเราก็มีความสุขดีแต่พอเริ่มมีคำถามขึ้นมาในใจอย่างต่างๆศรัทธาก็จึงเกิดขึ้นมา อืมเจ้าค่ะเรียกว่าเห็นผลประจักษ์ว่างั้นเถอะ ใช่ ค่ะสำหรับคุณสิริรังสี ถัดมาคุณธีระบอกว่าเห็นจากพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เห็ นจากพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็คือเห็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือสตาในสังโฆ ค ุณเริ่มต้นมาตรงนี้ เริ่มต้น คุณปราโมทปิ่นทองบอกว่าเคยมีความทุกข์ใจมากๆเลยก็เลยหาที่พึ่งทางใจมาปฏิบัติธรรมก็เห็นประโยชน์จึงมีความศรัทธาตรงนี ้อืมเจ้าค่ะ ต่อไปก็มาถึงคุณชยานุชบอกว่าศรัทธาจากการที่เริ่มเห็นในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะทางโลกและทางธรรมแต่ตรงนี้ก็จึงแบบเห็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติดีนั่นเองไม่ว่าตัวอย่างจากของผู้ปฏิบัติดีนั้นน่ะคุณใหญ่จะมาจากผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายของเราโอ้โหเจ้านายเราเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้คุณก็มีศรัทธาตรงนี้ศรัทธาก็ได้หรือในครูบาอาจารย์หรือในไอดอลของเราสักคนใดคนหนึ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือมีศรัทธาว่ามันต้องเวิร์กนะฉันต้องทำได้น่ะเนี่ยนะ อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะดูเจ้าค่ะ คุณ ที่นี้คนอื่นมีอีกไหมเจ้าคะ มีอีกสัก 2-3 คนในที่นี้คุณคมสารบอกว่าได้เห็นคนที่รู้จักอายุน้อยแต่ว่าประสบอุบัติเหตุตายในสัญญาสมองก็คิดเสมอว่าโอ้นี่เป็นจุดเริ่มที่เราต้องเข้าหาทางธรรมะแล้วจึงเริ่มมีศรัทธาเริ่มเข้าหาทางธรรมะมาอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะคุณใจเพราะว่าบางคนเราเห็นคนอื่นเขาได้รับทุกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทุกนั้นยังไม่มาถึงตัวพอเราเห็นคนอื่นเขาได้รับทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทุกนั้นยังไม่มาถึงตัวเราก็รู้สึกว่าโอ้ฉันจะต้องแบบทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งละร้อนใจขึ้นมาแต่ความที่ร้อนใจจนคุณต้องปฏิบัตินั่นน่ะเพราะว่าคุณเห็นทุกเนี่ยจึงเห็นธรรมพระพุทธเจ้าจึงมีพูดอยู่คำหนึ่งเป็นพุทธพจน์ที่บอกว่าทุกเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาทุกเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาซึ่งเราจะพูดถึงตรงนี้กันว่าเอ๊ะทำไมความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาได้นี่คุณจิรทิพย์ก็พูดขึ้นมาอันหนึ่งพอดีว่าความทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธาถูกต้องเป็นพุทธพจน ์ มาถึงตรงจุดนี้มีคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งของคุณแอนเดรคุณแอนเดรบอกว่าเริ่มจากความทุกข์เหมือนกันเห็นทุกข์เห็นคุณจงกลก็บอกว่าทุกข์ดับไปได้จริงเพียงแค่ปฏิบัติตามคำสอนพอเห็นทุกข์แล้วปฏิบัติตามธรรมะทุกข์ดับไปได้จริงตรงนี้จึงเกิดศรัทธาขึ้นมา เจ้าค่ะ คุณอนิจจังทุกขังอนัตตาบอกว่าเชื่อในบุญกุศลบาปกรรมตั้งแต่จำความได้แต่เพราะพ่อแม่เป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเสมอจึงเข้าหาวัดฟังธรรมนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีศรัทธาเอาดีไม่ว่าศรัทธานั้นจะเกิดจากจุดไหนก็ตามอาจจะเกิดจากกัลยาณมิตรมีมารดาบิดาเป็นคนชักจูงมาหรือว่าศรัทธาที่เรามีสั่งสมมาแล้วในปางก่อนหรือศรัทธาจากการที่คุณเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณปฏิบัติตามธรรมะคุณพ้นจากความทุกข์นั้นมีความสุขใจมากขึ้นศรัทธาแบบไหนก็ตามดีทั้งนั้นประเด็นที่เราจะพูดต่อไปในใจในวันนี้ก็คือว่าคำว่าทุกข์เป ป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธพจน์ว่าศรัทธาของเราเนี่ยจะมีเป็นศรัทธาที่มีมูลรากเป็นศรัทธาที่มีฐานที่ตั้งมีญาณทัศนะเป็นมูลเป็นศรัทธาที่มีความมั่นคงเนี่ยจะต้องเป็นศรัทธาที่มีปัญญาปัญญาตรงไหนคนเราเนี่ยนะคุณใจเจอความทุกข์อยู่ทุกวันอยู่แล้วเจอความทุกข์อยู่ทุกวันอยู่แล้วทุกขณะเอาแค่ว่าเบาๆน้อยๆก็เช่นว่าคุณกินอาหารอิ่มแล้วอร่อยดีแล้วก็ต้องไปเข้าห้องน้ำนั่นก็เป็นความทุกข์อย่างเบาๆความทุกข์มากๆเลยเช่นแบบทุกข์ของพ่อแม่ที่ต้องเห็นลูกได้รับความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยเศร้าใจมากๆเลยเนี่ยนะพ่อแม่นี่หนักมากความทุกข์แบบนั้นก็เป็นความทุกข์เหมือนกันหรือความทุกข์จากการที่จะต้องเจอบุคคลที่เรารักอันใดอันหนึ่งได้ต้องสูญเสียไปหรือเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นความทุกข์มากๆ เจ อความทุกข์ระดับนี้แล้วเจอความทุกข์ระดับนี้แล้วมีผลอยู่สองอย่างบุคคลที่ถูกต้องความทุกข์แล้วเนี่ยนะหนึ่งคุณจะร่ำไห้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อบุคคลนี้จะผลของความทุกข์นะพระพุทธเจ้าบอกไว้มี2 อย่างผลของความทุกข์1จะร่ำไห้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือไม่ก็กระด้างกระเดื่องแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏด่ากราดคนอื่นร่ำไห้คร่ำครวญนี่คือทางออกที่1ผลของความทุกข์ในข้อที่1 ใช่ค่ะเราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช ่จะเป็นแบบนั้นกัน เป็นแบบนี้แล้วก็ดราม่ามากๆอย่างเงี้ยน ะ หรือในข้อที่สองเขาจะแสวงหาว่าใครเนาะจะรู้ทางออกของความทุกข์เนี่ยสักหนึ่งหรือสองวิธีนะฮะที่พึ่งภายนอกว่าใครเนาะจะรู้ทางออกของความทุกข์เนี่ยสักหนึ่งหรือสองวิธีใครเนาะใครเนาะวิธีนั้นมันจะเป็นอะไรเนาะอะไรเนาะทีพอเขามาเจอปุ๊บว่าเฮ้ยทางออกของความทุกข์นี้เนี่ยคือการที่ให้เราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกข์เนี่ยมันก็เป็นของเกิดดับเป็นธรรมดาให้เราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกข์เนี่ยก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามันมีความเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเห็นด้วยปัญญานี้นะบูมเลยคุณจะมีศรัทธาในคำสอนเนี่ยมากคุณจะมีศรัทธาในคำสอนนี้มากทำให้ทุกข์เนี่ยเป็นที่ตั้งของศรัทธาถ้าคุณมาตามทางที่ว่าทุกเป็นของควรกำหนดรู้ทุกเป็นของที่ควรทำความเข้าใจมีมาตามทางที่ว่าเนี่ยเป็นทางออกของใครนอกรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีทางออกนั้นคือการปฏิบัติตามมรรคแปดพอเราปฏิบัติตามมรรคแปดปุ๊บเราจะรู้มีความเข้าใจในความทุกเนี่ยมากขึ้นเราจะรู้มีความเข้าใจในความทุกเนี่ยมากขึ้น คือรู้ด้วยปัญญาแล้วนะเจ้าค่ะตอนนี้ ใช่ใช่ นะเจ้าค่ะ คือคุณต้องเห็นด้วยปัญญาในความทุกข์นั้นอย่างถูกต้องพอเราเห็นด้วยปัญญาในความทุกข์นั้นอย่างถูกต้องปุ๊บปัญญานี่แหละจึงเป็นฐานของศรัทธาศรัทธานั้นเนี่ยจะมีปัญญาเป็นมูลรากมีปัญญาเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งเป็นศรัทธาชนิดที่แบบไม่คลอนแคลนไม่ว่าใครเนี่ยก็จะชักนำไปทางอื่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ เจ้าค่ะพอปฏิบัติตามแล้วก็ปรากฏว่าผลก็คือทำให้จิตใจเบาสบายขึ้นทุกนั้นหายไปได้จริงอันนี้ก็ยิ่งเชื่อมั่นศรัทธายิ่งขึ้น ใช่ใช่ความทุกนั้นระงับไปได้จริงคนที่มีศรัทธาคือคนที่ปฏิบัติตามนี้ปุ๊บเนี่ยพอคุณมีความทุกข์อย่างหนึ่งใช่ไหมเราไม่รำให้คำควรแต่ว่าฉันต้องมาแสวงหาความทุกข์ดูแสวงหาที่พึ่งภายนอกดูว่าใครนอกจะรู้ทางดับไม่เหลือของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีพอมาปฏิบัติตามจริงๆปุ๊บเฮ้ยได้ผลจริงไว้พอได้ผลจริงปุ๊บศรัทธาเขามีมูลรากเพราะว่าเขาปฏิบัติตามจริงๆเนี่ยปัญญาเขาต้องเกิดแน่นอนไม่ว่าจะระดับใดระดับหนึ่งพอมีปัญญาพอประมาณบ้างมีปัญญาสูงบ้างตามระดับอินทรีย์ของตนของตนศรัทธาเกิดปุ๊บนั่นศรัทธาเป็นมีปัญญาเป็นมูลรากศรัทธานี่ก็ยิ่งมีความมั่นคงขึ้นพอมีความมั่นคงปุ๊บเขาก็จะมีการทำจริงแน่จริงมากขึ้นโอ้ฉันได้เห็นผลจริงงั้นฉันทำต่อพอมีการทำจริงแน่จริงมากขึ้นสติเขาเพิ่มมากขึ้นสมาธิเขาเพิ่มมากขึ้นพอสมาธิเขาเพิ่มมากขึ้นเขายิ่งเพ่งพิจารณาในสิ่งที่เขาเห็นแล้วด้วยปัญญาอย่างดีมากขึ้นปัญญาเขาก็เกิดขึ้นพอปัญญาเขาเกิดขึ้นปุ๊บเป็นศรัทธา มีปัญญาเป็นมูลรากมีปัญญาเป็นฐานที่ตั้งศรัทธาเขาก็ยิ่งมีความมั่นคงมากขึ้นพอศรัทธาเขามีความมั่นคงมากขึ้นยิ่งทำจริงมากยิ่งขึ้นพอยิ่งมีการทำจริงมากขึ้นสติยิ่งตั้งขึ้นสติตั้งขึ้นยิ่งมีการทำจิตให้มั่นคงเพ่งเข้าไปพิจารณาในสิ่งต่างๆที่มากระทบอย่างมากขึ้นเขาก็เห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงปัญญานั้นก็จึงเป็นฐานของศรัทธาของเขาศรัทธาเขามีฐานที่ตั้งยิ่งมั่นคงขึ้นยิ่งทำจริงมากยิ่งขึ้นสติมากยิ่งขึ้นไล่ไปไล่ไปยิ่งมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะว่าเห็นผลประจักษ์กันละว่าได้ผลกระจิงจังแล้วนั่นก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดของการที่จะสร้างศรัทธาหรือมีศรัทธาขึ้นในพุทธศาสนาของเรานะเจ้าค่ะ เริ่มจากศรัทธาเริ่มจากทุกข์เนี่ยเริ่มจากศรัทธาพอมีศรัทธาปุ๊บมันจะเวียนวนขึ้นมาตามทางของสติตามทางของอินทรีย์ทั้ง5ของพละทั้ง5เราจะให้วงจรนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยคุณต้องเห็นทุกข์อย่างถูกต้องวงจรนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าเราเห็นทุกข์อย่างไม่ถูกต้องเห็นทุกข์อย่างไม่ถูกต้องก็จะไปในทางที่ว่าร่ำให้คร่ำควรทุบปกชกตัวเห็นทุกข์อย่างถูกต้องก็จะมาในทางที่ให้เกิดมีการทำจริงแน่ๆจริงศรัทธาก็ยิ่งจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น สาธุเจ้าค่ะตรงนี้ยังมีคำถามนะเจ้าค่ะอาจารย์มีผู้สงสัยถามว่าศรัทธากับความเชื่อเนี่ยต่างกันหรือไม่ในด้านศาสนาที่เรานับถือนะเจ้าค่ะอย่างทางของทางคริสต์ศาสนาเนี่ยเจ้าค่ะความเชื่อเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ช่วยสักษาด้วยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้เป็นคำถามของคุณพระฝนถ้าอ่านไม่ผิดนะอันนี้ขึ้นให้ร้านทางหน้าจอถามว่าศรัทธาความเชื่อเนี่ยต่างกันอย่างไรซึ่งในทางศาสนาคริสต์เนี่ยเขาพูดถึงว่าศรัทธาเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เราก็พูดถึงศรัทธาเหมือนกันศรัทธาต้องมีทีนี้ศรัทธาต้องมีอย่างอื่นประกอบต้องมีอย่างอื่นประกอบปัญญาด้วยศรัทธาต้องมีปัญญาเป็นมูลรากต้องมีปัญญาเป็นฐานที่ตั้งต้องมีญาณทัศนะเป็นมูลถ้าศรัทธาอย่างเดียวโดยไม่มีปัญญาเป็นฐานที่ตั้งไม่มีปัญญาเป็นมูลรากไม่มีญาณทัศนะเป็นมูลศรัทธาของคุณนั้นน่ะคลอนแคลนได ้ คลอนแคลนได ้ คนอื่นจะทำให้เคลื่อนไปได้แล้วก็ถ้าไม่มีปัญญาเป็นฐานที่ตั้งก็จะไม่ได้ทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงได้เพราะนั้นศรัทธาเนี่ยต้องมีปัญญาเป็นฐานที่ตั้งแล้วทำให้เกิดการทำจริงซึ่งที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่ว่าศรัทธาที่มันไม่ถูกนะเช่นศรัทธาที่ถ้าไม่ได้ทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงก็เอาแต่อ้อนวอนขอร้องอันนั้นก็คือศรัทธาหัวเต่าถ้าศรัทธาคือความมั่นใจชนิดที่แบบไม่มีปัญญาเป็นมูลรากเราก็มีความอยากนำเราก็จะเป็นงมงายบ้างยึดติดในครูบาอาจารย์บ้างก็ไม่ถูกอีก เจ้าค่ะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นศรัทธากับความมั่นใจเนี่ยคืออย่างเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยอาตมามีความคิดว่าศรัทธาที่เขาแปลว่าศรัทธาแบบเชื่อเต็มที่เลยความเชื่อเต็มที่เลยเนี่ยก็คิดว่าแบบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คือตัวเองคิดนะแต่ด้วยความที่ไม่รอบคอบของตัวเองก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะศรัทธามันควรจะต้องแปลว่าความมั่นใจนะไม่น่าจะต้องแปลว่าความเชื่อแต่พอมาคิดอ่านให้รอบคอบดูว่าเออจริงถ้าคนมันไม่เชื่อมาก่อนเนี่ยนะมันก็ทำยากเพราะนั้นความเชื่อความมั่นใจมันก็ต้องมีประกอบกันทีนี้ต้องให้ครบ3ด้านก็คือในธรรมโมในพุทโธแล้วก็ในสังโฆอย่างที่ว่าครบใน3ด้านในเพื่อให้ก่อให้เกิดอินทรีย์ทั้ง5นี่เป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาอธิบายแล้วทีนี้ว่าความเชื่อกับความมั่นใจมันจะต่างกันตรงนิดนึงว่าคนที่มีความเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายพูดถึงว่าคนที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยคือเรียกเป็นศรัทธานุสารีคือผู้ที่แล่นไปตามศรัทธาไปตามความเชื่อความเชื่อเนี้ยคือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยความเข้าใจของเราเอง 100% ด้วยปัญญาชัดเจนว่าเอ๊ะมันจะไม่เที่ยงตรงไหนวะมันก็แบบฉันก็ยังเห็นภาพอยู่ฉันก็ยังได้ยินเสียงอยู ่ ก็ยังไม่ได้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าบอกแต่ว่าก็เชื่อไปก่อนความเชื่อไปก่อนเนี่ยแล้วจิตน้อมไปไอ้จิตที่น้อมไปนั่นแหละคุณเป็นโสดาปัตติมรรคทันทีคุณจิตนั้นน้อมไปในทางนิพพานทันที น้อมไปเอียงไปเทไปในทางนิพพานทันทีเพราะคุณมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่เที่ยง อ ันนี้นะจนว่าเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังลงสู่ระบบแห่งสัมมัตตนิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องละดีละในทางดีละ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะมานะเจ้าค่ะว่าพระพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้แล้วว่าใครก็ตามที่ติดตรึกไปทางไหนเนี่ยจิตก็จะน้อมไปในทางนั้นแต่แม้คนที่ติดตรึกไปในทางที่ว่าเรื่องของความไม่เที่ยงอนิจจังอะไรต่างๆนั่นก็คือเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะมีคำถามอีกอันนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที ่ อยากจะขอหยิบยกขึ้นมาจากนักการเรียนถามพระอาจารย์ในที่นี้ก็จะยังขออนุญาตอ่านนะเจ้าค่ะคุณนฤมลเจ้าค่ะบอกถามมาบอกว่าต้องตั้งศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธพระธรรมและสงฆ์อย่างไรกันหนอจึงจะว่าเป็นผู้ที่แล่นไปตามศรัทธาหรือศรัทธานุสาลิในกล่าวสักครู่นะเจ้าค่ะมีสัมผัสไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิทั้งการดำเนินชีวิตในทางโลกและทางธรรมเป็นผู้ที่มีจิตแล่นไปอย่างถูกต้องตามบทไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งแต่เป็นทางสายกลางหรือมัชฌิมปฏิปทาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์จ ะตอบเดี๋ยวก่อนอันดับแรกคือในที่เราพูดถึงศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆใช่ไหมที่ถูกต้องเนี่ยก็คือว่าธัมโมนี่หมายถึงคำสอนไม่ใช่ว่าแบบตำราหรือว่าตู้ปฏิปิฎกอย่าไปติดแก้ตรงนั้นอันนี้คือถ้าเราไปติดอยู่แค่ตรงนั้นคือไม่ถูกเราต้องศรัทธาในคำสอนที่ถูกต้องคำสอนในที่นี้หมายถึงธรรมะทั้งหมดเลยที่เป็นอกาลิโกที่รู้ได้เฉพาะตนไม่ใช่แค่ตำราไม่ใช่แค่ตำราไม่ใช่แค่ที่จำได้ไม่ใช่แค่ที่จำได้ไม่ใช่แค่ตู้ปฏิปิฎกอย่าไปติดอยู่ตรงนั้นพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยหมายถึงความรู้ความตื่นไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่รูปเหรียญที่เคารพไม่ใช่ตรงนั้นอย่าไปติดอยู่แค่ตรงนั้นนี่ที่พูดหมายถึงนะอย่าไปติดอยู่แค่ที่ตรงพระพุทธเจ้าคือแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเป็นสมมติถ้าเรานั่งแทนวิชินย้อนกลับไปเห็นหน้าท่านดูเป็นอยู่จริงเลยก็ไม่ใช่แค่ตัวท่านตรงนั้นเพราะตรงนั้นคือแค่ธาตุสี่เฉยแต่ต้องแบบถึงจิตที่มีความพุทโธเนี่ยเกิดขึ้นอยู่นี่นะอันนี้คือพุทโธที่ถูกต้องนะไม่ใช่แค่พระพุทธรูปหรือรูปเหรียญเคารพต่างๆไม่ใช่แค่แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมแต่หมายถึงพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความตื่นขึ้นจากอวิชชาตื่นขึ้นจากความไม่รู้เนี่ยอันนี้คือพุทโธที่เราหมายถึงสังโฆนี่ไม่ใช่แค่ว่าครูบาอาจารย์หรือว่าแบบลูกชาวบ้านหรือว่าผ้าเหลืองไม่ใช่แค่นั้นแต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจศรัทธาใน3อย่างนี้อยู่อย่างถูกต้องไม่ใช่แค่พระพุทธรูปไม่ใช่แค่ตู้พระไตรปิฎกหรือไม่ใช่แค่ผ้าเหลืองกนผมเท่านั้นแต่หมายถึงพุทโธจริงๆหมายถึงคำสอนจริงๆหมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆอันนี้คือถูกนะทีนี ้ ผลที่จะเกิดขึ้นจากศรัทธาที่คุณมีเนี่ยก็จะทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงไม่กลัวไม่กลัวในที่นี้คือไม่กลัวต่อความผิดที่ความล้มเหลวหรือความอะไรที่มันจะทำให้เราเสียใจคือเราเผชิญหน้ากับความจริงได้จริงๆมีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยคือศรัทธานุสารี ล่ะ เล่นไปตามคำสอนด้วยศรัทธาเพราะอะไรคือคำสอนอันดับแรกเลยศีลคุณต้องเปี้ยศีลศีลอะไรศีล5นี่แหละศีล5ถ้าทำได้ดีแล้วลืมกันไปเป็นศีล8ทำได้ดีแล้วอะไรที่เราจะแบบพัฒนาปรับปรุงไปเราก็ค่อยๆทำไปเพราะฉะนั้นเล่นไปตามศรัทธาเล่นไปตามความเชื่อใน3อย่างนี้อย่างถูกต้องปุ๊บคุณจะต้องมีศีลแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีศีล4อย่างเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นโสตาปัตติยังคะองค์คุณแห่งผู้ที่จะแล่นไปตามกระแสของนิพพาน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอเราจิตเชื่อว่าเออมันไม่ค่อยเที่ยงนะแค่เชื่อปุ๊บเนี่ยจิตน้อมไปทันทีการน้อมไปทันทีนั่นน่ะคือเข้าสู่กระแสละน้อมไปในกระแสที่จะ ไปตามทางนิพพาน เจ้าค่ะ ทิฏฐินี้ ก็เรียกว่าเป็นรู้ที่ตกอยู่ในกระแสนะเจ้าค ่ ะ ใช่ทีนี้พอเราใคร่ครวญตามด้วยปัญญาปัญญานั้นคือสัมมาทิฏฐิทันทีจะไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิละเพราะว่ามันมีปัญญาประกอบศรัทธาที่ไม่มีปัญญาเป็นมูลรากไม่มีปัญญาเป็นฐานที่ตั้งไม่ได้มีญาณทัศนะเป็นมูลเนี่ยนะมันไม่มั่นคงไม่มั่นคงก็จะเป็นศรัทธาหัวเต่าได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการใคร่ครวญอย่างถูกต้องดีแล้วด้วยปัญญาในตามแนวไหนแนวตามแนวทางคำสอนนั่นจะมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแน่คือปัญญามีพอประมาณพอประมาณในการที่จะละสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิพอเรามีปัญญาพอประมาณในการที่จะละสักกายทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิจะไปสุดโต่งสองข้างให้เราแบบยินดีพอใจในกามคุณอย่างเดียวให้เราแบบปฏิเสธไปหมดทุกอย่างอะไรก็ไม่ใช่ไปหมดก็จะไม่ไปตันตึกติดอยู่ทั้งสองทาง เจ้าค่ะ เป็นในลักษณะของกามสุขาริกานุโยคหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคจะไม่ไปติดตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิก็เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางไปได้เนี่ยนะ เจ้าค่ะก็จะเดินไปตามทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศชี้แนะไว้แล้วนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ คุณในใจเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยอาตมาอยากจะพูดถึงตัวอย่างของบุคคลที่เราบอกว่ามีศรัทธามากๆเลยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมานะ สาธุเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ อันดับแรกนี่จะพูดถึงเสลพราหมณ์เสลพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์ที่ท่านเรียนคัมภีร์เวทคัมภีร์โลกยตะอะไรต่างๆมาหมดแล้วแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพวกมานพนี่ก็คือคนหนุ่มๆที่มาเรียนในทางคำสอนเนี่ยในทางคำสอนของเขานะเป็นอาจารย์สอนมานพอยู่300คนมานพนี่เขาก็ได้ยินในตำราของพวกพราหมณ์จะมีตำราดูลักษณะอันหนึ่งที่บ่งบอกว่าใครก็ตามที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการก็จะมีทางออกเป็น2คือไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะเป็นสัมมาสัมพุทโธเข้าใจคำนี้สัมมาสัมพุทโธในภาษาบาลีสัมมาสัมพุทโธหรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิลักษณะมหาบุรุษ32ประการดูลักษณะแล้วเช่นตาสีเขียวนิลกายกับวาเท่ากันอย่างเงี้ยนะความสูงกับวาเท่ากันหรือว่าก้มลงไม่ย่อเข่าแตะไม่ย่อตัวแตะเข่าด้วยมือทั้งสองได้อย่างเงี้ยเป็นต้นพราหมณ์คนนี้เขาก็ดูลักษณะแล้วก็รู้ได้ยินมาว่ามีสัมมาสัมพุทโธเกิดขึ้นเขาได้ยินข่าวนี้จากชลินเนี่ยก็คือนักบวชที่อยู่ตามริมแม่น้ำเขาจะมีชดาใสชื่อเกเนียชลินได้ยินว่าเกเนียชลินตอนนั้นเนี่ยก็มาแบบรื้อข้าวของมาทำความสะอาดจัดเสนาสนะแท่นบูชาอะไรต่างๆเซลพรามเนี่ยเดินไปแถวๆริมน้ำที่เกเนียชลินเนี่ยอยู่แล้วก็ถามว่าเกเนียชลินคุณทำไรเนี่ยโอ้ยพระราชาจะเสด็จมอบแล้วไม่เตรียมการโอ้คนเยอะแยะหมดเนี่ยพอเกเนียชลินบอกไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารจะเสด็จมาหรือไม่ใช่จะมีงานอะไรพรุ่งนี้จะนิมนต์สัมมาสัมพุทโธเนี่ยมาฉันที่นี ่ เสลพราหมณ์เนี่ยพอได้ยินชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธปุ๊บอึกขึ้นอะไรนะให้พูดอีกครั้งหนึ่งเกเนียชลินบอกเนี่ยสัมมาสัมพุทโธจะมาเฮ้ยท่านว่าอีกครั้งหนึ่งดิมันใช่เหรอสัมมาสัมพุทโธยินไม่ผิดนะก็พูดอีกครั้งโอ้ยตัวเองมาคิดว่าชื่อนี้คำว่าพุทโธเนี่ยเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพอได้ยินคำว่าพุทโธเนี่ยแบบจริงเหรอมันมีขึ้นจริงแล้วหรือเนี่ยนะแล้วเสลพราหมณ์ก็เลยบอกว่าไหนอยู่ตอนนี้สัมมาสัมพุทโธอยู่ไหนอยู่ที่ลาป่าตรงนู้นเกเนียชลินบอกว่าก็เลยไปหาศรัทธาที่เสลพราหมณ์เนี่ยได้ยินชื่อกับมาพุทโธแล้วตัวเองมีแบบมีจิตน้อมไปทันทีเนี่ยนะอันนี้คือศรัทธาของเขานะศรัทธาของเขาทีนี้ศรัทธาตรงเนี้ยของเสลพราหมณ์เป็นต้นเนี่ยก็พอไปถึงพระพุทธเจ้าก็ยังมีความไม่ลงใจคือเห็นลักษณะมหาบุรุษ30อย่างละไม่เห็นอยู่2อย่างก็ยังมีความไม่ลงใจยังมีวิจิกิจฉาอยู่นิดหน่อยวิจิกิจฉาอยู่เนี่ย ใช ่ทำให้ศรัทธาเขาไม่เต็มพระพุทธเจ้าก็จึงเทศให้เขาคลายความ เคลือบแคลงสงสัยนี้ได้ศรัทธาเขาเต็มก็เลยขอบวชแล้วก็สุดท้ายก็บรรลุธรรมนี่คือเสลปรามนี่คือในคนที่หนึ่งนะคนที่สองคือท่านพระมหากัปปินะพระมหากัปปินะพระมหากัปปินะเนี่ยเป็นพระราชาเกิดมาเป็นพระราชาอยู่ครองแคว้นอยู่ทางถ้าจำมาจำไม่ผิดนะคือทางตะวันออกทางตะวันออกเป็นพระราชาอยู่ในแบบบ้านนอกซะหน่อยหนึ่งนะในบรรจันตนครท่านก็เป็นพระราชาเนี่ยก็เลยส่งมีม้าอาชนาอยู่5ตัวตัวเองทรงเองตัวหนึ่งอีก4ตัวเนี่ยแต่งให้ราชบุรุษคือทูตของตนเนี่ยขับไปทั้ง4ทิศไปทางเหนือใต้ออกตกแล้วก็ไปหาข่าวไป2โยชน์ทุกด้านทุกวันไป2โยชน์ทุกด้านทุกวันเพื่อที่หาข่าวว่ามีพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นแล้วหรือไม ่ ก็มีพ่อค้าม้ากลุ่มหนึ่งมาจากเมืองสาวัตถีเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยเลยตอนนั้นพระเจ้ามหากัปปินะเนี่ยก็ตรวจเมืองอยู่กับพวกก็เรียกว่าบริวารของตนพวกอมาตย์ของตนนะพวกรัฐมนตรีอะไรต่างๆพอเห็นพ่อค้ามาก็เลยถามข่าวว่ามีข่าวอะไรไหมทางบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างพ่อค้ามาบอกก็ข่าวอะไรไม่มีหรอกจะมีแค่ว่าพุทโธได้อุบัติขึ้นแล้วบ้างพระเจ้ามหากัปปินะอะไรนะในข้อว่าอีกที่ดิ ตื่นเต้น มากเลยน็อกไปรอบหนึ่งพอรู้สึกตัวขึ้นมาไหนท่านว่าอะไรในข่าวอะไรน็อกไปอย่างเงี้ยคุณตื่นใจ3รอบ3รอบพอรู้ว่าโอ้ไม่มีพุทโธบัตรขึ้นแล้วไม่รู้จะบูชายังไงแบบด้วยความตื่นเต้นเนี่ยไม่รู้จะบูชายังไงจะทำยังไงจะทำยังไงเอางี้แล้วกันเอาเงินให้พ่อค้ามาเนี่ย100,000เพื่อที่ว่าโอ้ยขอบูชาคุณของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จะทำไงเอาให้พ่อค้ามาเนี่ย100,000ไหนข่าวอื่นมีอีกไหมพ่อค้ามาบอกทำโมอุบัติขึ้นแล้วโอ้โหพระเจ้ามากับพญานี่อึ้งไปแล้วก็น็อกไป3รอบน็อกไป3รอบเขาเอายาดมให้ดมฟื้นขึ้นมาแล้วโอ้มันใช่เหรอเนี่ยก็เลยเอาด้วยความที่ทำโมอุบัติขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยไม่ได้สอนธรรมะไว้ละเอียดมากมายคุณใจ อ๋อเจ้าค่ะก็เลยตื่นเต้นนะ ตื่นเต้นมากเลยเอาด้วยการที่จะบูชาธรรมโมเนี่ยก็เลยเอาเงินให้พ่อค้ามาอีก100,000สังโฆก็แบบเดียวกันสังโฆก็แบบเดียวกันพอได้ยินข่าวว่ามีข่าวอย่างอื่นอีกไหมถามพ่อค้ามาบอกว่าเนี่ยสังโฆเกิดขึ้นแล้วสังโฆอุบัติขึ้นแล้วก็น็อกไปอีก3รอบแล้วก็เอาเงินให้พ่อค้ามาอีก3ทั้งหมด 300,000ที่สำคัญนะคุณใหญ่พอได้ยินข่าวว่าพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ยินอยู่บ่อยๆอุบัติขึ้นแล้วอ่ะคุณใหญ ่ ไม่ต้องบอกลาใครแค่เราได้ยินข่าวว่าพุทโธธัมโมสังโฆอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยความตายไม่แน่ไม่นอนไปเลยดีกว่าไม่ต้องเก็บข้าวของไม่ต้องบอกลาภรรยาแล้วก็ไปเลยนี่ก็คือหมายความว่าพวกคือสละราชสมบัติ เลย ใช่เรารู้ว่ามีพุทโธธัมโมสังโฆอุบัติขึ้นแล้วเราจะไม่รอเวลาเราจะไปเลยสั่งเสียไม่ต้องสั่งเสียเก็บของไม่ต้องเก็บสละราชสมบัติแล้วไปเลยแล้วพวกอมานี่ทำไงอ๋อท่านพระองค์ไปไหนก็ไปด้วยกันนี่แหละก็ไปเลยพวกนั้นก็สละสมบัติอะไรต่างๆให้ภรรยาหมดนางอโนชาที่เป็นมเหสีของพระเจ้ามหากัปปินะพอรู้ข่าวว่าพระเจ้ามหากัปปินะไปอย่างเงี้ย ก็เลยตามไปด้วยอันนี้เป็นศรัทธาที่มีหรือว่าพระอื่นๆที่ในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยได้ยินชื่อว่าพุทโธเนี่ยเป็นคำที่เราไม่ได้ยินอยู่บ่อยๆช่วงนี้เป็นพูดก็พูดนะคุณตัญญาคือเป็นช่วงโปรโมชั่นที่ว่าเรายังมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่นะยังมีคำสอนที่ถึงแม้ว่ามันจะหายไปมากก็จริงอยู่แต่ที่พอมีเนี่ยมันเพียงพออยู่นะที่จะทำให้เราสามารถที่จะบรรลุธรรมรู้ธรรมได้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคำสอนนี้ยังไม่สิ้นสุดลงยังไม่ได้ว่าจบไปแล้วแต่ยังมีอยู่นี่นะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอเรามีศรัทธาที่ตั้งมั่นในลักษณะแบบนี้จะสามารถทำการปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะดิฉันคิดว่า คำสรุปของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญในวันนี้เป็นคำที่มีความหมายสำคัญยิ่งที่จะฝากไว้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วขออนุญาตนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพระเดชพระคุณหลวงพ่อทักษิณสะอาดที่ตุภาโซแห่งวัดป่าดอนหายโซจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้เจ้าค่ะขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ